کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، آپ کے بعد کہاں کوئی پیغمبر ہوگا، آپ کے بعد کہاں کوئی پیغمبر ہوگا، کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، چشمے بینا میں وہ یاقوت سے بڑھ کر ہوگا، چشمے بینا میں وہ یاقوت سے بڑھ کر ہوگا، واصل ان کے در اقدس سے جو پتھر ہوگا، واصل ان کے در اقدس سے جو پتھر ہوگا، کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، آپ کے بعد کہاں کوئی پیغمبر ہوگا، بخشوائے گے مجھے روز قیامت آقا، بخشوائے گے مجھے روز قیامت آقا، اے خوشالب پہ میرے ساغر کوثر ہوگا، اے خوشالب پہ میرے ساغر کوثر ہوگا، آپ کے بعد کہاں کوئی پیغمبر ہوگا، کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، التفات آپ میرے حال پہ فرمائیں گے، التفات آپ میرے حال پہ فرمائیں گے، ان کے رستے میں میرا خاک کا بستر ہوگا، ان کے رستے میں میرا خاک کا بستر ہوگا، آپ کے بعد کہاں کوئی پیغمبر ہوگا، کون رتبے میں شہیدی کے برابر ہوگا، وہ حقیقت میں ہوا ہوگا سعادت کا سفیر، وہ حقیقت میں ہما ہوگا سعادت کا سفیر، بام سے ان